1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Op een aantal plekken in het land zijn hulpdiensten bekogeld met vuurwerk. De ME is ingezet om de hulpdiensten te beschermen in Groningen, in Moordrecht in Zuid-Holland en Kolmerswaag in Friesland. In die laatste plaats is iemand aangehouden voor openlijke geweldpleging. Op de Dam in Amsterdam verzamelden zich iets na middernacht 3 tot 4.000 mensen die het nieuwe jaar willen vieren. Volgens de politie wordt er vuurwerk afgestoken en werden agenten bekogeld. Agenten hebben ingegrepen en volgens de politie is de situatie onder controle. Op beelden is te zien dat het deel rond het Nationale Monument is afgesloten. Een vrouw die uren vast zat onder het puin in Turnhout is gered. Vanochtend stortte een appartementencomplex in de Belgische stad deels in na een gasexplosie. Tenminste één persoon is daarbij om het leven gekomen. Gedurende de dag kregen hulpdiensten contact met een vrouw onder het puin die nog in leven was. Zij is gisteravond laat gered. Er worden nog 3 mensen vermist. De zoektocht naar hen gaat de hele nacht door. Vertrouwelijke patiëntengegevens van het Maxima Medisch Centrum zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het ziekenhuis in Eindhoven en Veldhoven heeft een datalek gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens en aan de inspectie. De betrokken patiënten zijn persoonlijk ingelicht. Volgens het ziekenhuis heeft een anonieme melder de gegevens van een kleine groep patiënten in handen gekregen. Het is niet duidelijk om wat voor gegevens het gaat en hoe het datalek is ontstaan. Golden Girls-actrice Betty White is overleden. Ze was 99 jaar. De carrière van White begon in 1939. Ze was 10 jaar later voor het eerst op tv te zien. Uiteindelijk zou ze meedoen aan 115 shows en series. In de Golden Girls speelde ze vanaf 1985 jarenlang de rol van Rose. Het weer nog, het is vrijwel droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Voor de tijd van het jaar is het zacht met een graad of 10. Nieuwjaarsdag is ook droog met 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Lieve luisteraar. Ja? Vincent heeft een boodschap. Ik wens u allen een gelukkig 2022. 2002. Oh nee, wow, ik raak nu al in de war. 2022. Hij is gewoon al dronken, onze standputman. Dat krijg je op dit uur, op deze dag. Of hij is gewoon een beetje nostalgisch en hij wil graag terug in de tijd. En we zitten ook nog bij hem thuis. Ja, wat een huis. Ja, nee, hartstikke gezellig dat jullie nu een keer hier zijn. Ja. In plaats van in die kille kantoorachtige office-like. Ja. En nog gezelliger is het dat Luc hier ook is. Hallo hey, Luc. Hallo. Luc van den Berg. Ik noem hem vaak in menig aflevering van Miss Podcast. Omdat hij dan wel een geluid heel goed heeft uitgezocht. Of toch een geluid wat misschien net niet helemaal aansluit. Ja. Gebeurt dat ook wel, ja? Ja, of, ja, soms als je bijvoorbeeld een zeilboot, het geklotst tegen de romp. Dat is iets anders dan met je hand door het water friemelen. Maar meestal doet hij zijn werk heel goed. Oh. Want dan stuur jij Luc het IJsselmeer op om daar het geklots tegen de boot op te nemen. Nee, misschien doet hij dat thuis in een tijltje. Oh, ik probeer dan een beetje kosten te besparen. Dus, oh, ja. Er is niet zo goed budget bij Avrotros. Dus dan vragen ze maar gewoon om in een afwastel inderdaad de hand heen en weer te doen. Maak je wel eens geluiden zelf voor Miss Podcast? Ja, heb ik wel eens gedaan volgens mij, ja. Ja, ik heb een keer, terwijl ik vlees stond te bakken, even de microfoon erbij gehouden om voor Pierre Wint. Ah, ja, ja. Ja, leuk. Ja, ja. Heel goed. Dat lekker geluid is dat. Maar Luc is hier natuurlijk vanwege de statistieken. Hè? Want we gaan, omdat we vannacht... We hebben nog ons jaaroverzicht niet gemaakt. Dat hebben we over het jaar heen getild. Ja, wij dachten we doen origineel. Want iedereen doet altijd die jaarlijstjes voor het einde van het jaar. En wij dachten, wij gaan precies als iedereen er echt veel te veel van heeft gehad. Als iedereen er echt genoeg van heeft, dan komen wij met ons lijstje. Helemaal te bak van. Jongens, je moet het nog een uur. Moet jullie nee, wij gaan namelijk vandaag gewoon zeggen van alles zeggen over de sterren. Weet jij hoeveel sterren er in totaal zijn gegeven, Luc? Oeh, die heb ik niet voorbereid. Maar dat kan ik gewoon... à la minuut kan ik dat nog even kijken. Dit jaar. Weet je wat, anders stort ik eerst de tune en dan houden we die even te goed. Laten we dat doen. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, fijn dat je luistert naar deze bijzondere aflevering van Vink, waar wij podcastueel het afgelopen jaar nog even doornemen. Wat waren de beste podcast, wat de minste podcast? En wie geeft er eigenlijk het meeste sterren van ons drieën? En ons drieën, dat zijn dan dus Vincent Bijlo. Ja, goedenacht. Jij wachtte nog natuurlijk tot de cabaretier en NRC en de NRC radio beschouwen. Ja, dat ook. Dat is je namelijk ook nog steeds. Ook volgens mij nog in het jaar 2022. Blijf je dat gewoon vrolijk doen? Ja hoor, zeker. Absoluut. Ja, ik blijf op mijn post. En links van mij zit Volkskrantman, Standpuntman, die ook nog geen plannen heeft om van baan te verwisselen, geloof ik. Nee, daar lijkt het niet op. Maar ja, wie weet wat het nieuwe jaar gaat brengen of waar men me heen stuurt. Ja. Maar jij dus wel, Milou. Klopt, ja. Ik ben nu nog Milou Brand zonder krant. Wie weet komt daar verandering in. Ik denk het niet. Ik denk dat ik gewoon een beetje in de podcastwereld mij blijf vermaken. Maar ja, je weet nooit waar het schip strandt. Maar want het is wel zo natuurlijk dat dit onze allerlaatste Vink met jou is. Wil je echt zo beginnen? Ja. Nou ja, we kunnen er niet omheen. Nee, we kunnen daar echt niet omheen. Ja. En dat spijt ons. Ja. Voor wie? Voor ons, voor de luisteraar. We krijgen natuurlijk onze vriendin Misha terug. Dus dat is ook hartstikke gezellig. Maar het is natuurlijk wel gek dat we alweer afscheid gaan nemen. Ja, ik snap het ook wel. Want we hebben een hele leuke tijd gehad, volgens mij. Ik snap het ook wel. Ik vind het ook een beetje gek. Maar het was wel een hele leuke tijd. En ik heb heel veel geleerd. En ik vond het echt geweldig om mijn vrijdagnachten met jullie te besteden. Desalniettemin vind ik het ook niet heel erg armoedig, rampzalig, verschrikkelijk dat ik gewoon weer lekker leuke dingen mag doen in het weekend. Zeker. Leuke dingen? Waren dit geen leuke dingen, Milou Brand? Jawel. Heel leuk. Oh. Heel leuk zelfs. Nee, maar ik moet mezelf een beetje indekken. Hij is beledigd. Straks schiet ik vol, Stan. En dat moet niemand leuk. Nou, zeker niet aan het begin van een nieuw jaar. Waarom mag dat niet? Nou, kwetsbaarheid is iets wat mij vreemd is. Daar moeten we dus doorheen, hè? Wordt 2022... Dat doen we aan het eind van dit jaar. Ja, straks nog lekker prikken. Laten we dat straks doen. Van de kwetsbaarheid. Ja. Goed, dat gaan we dan straks doen. Waar zullen we ze beginnen dan? Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal een top 3 gemaakt. Klopt, ja, we kunnen er wel meteen gewoon vol induiken. Want we hebben heel veel mooie podcasts gezien het afgelopen jaar. Ik heb meer moeten luisteren dan mijn lief is. Dat wel? Ja. 200, hè, dus eigenlijk hebben we er beluisterd. Nou, ik heb althans, dat waren de podcasts die in de uitzending kwamen. Maar we hebben natuurlijk meer beluisterd wat we ook verworpen hebben. Dus we hebben sowieso allemaal 200 podcasts beluisterd. Althans 200 programma's, waarvan meer afleveringen nog. Ja, als je erover nadenkt. Moeten we dat zien als een verspilling van onze tijd? Nee. Wij zitten hier te luisteren voor onze luisteraars weer, zodat wij een beetje het kaf van het koren kunnen scheiden. Uiteraard. En dat hebben we gedaan. Klopt, zodat niet iedereen naar shitty podcasts hoeft te luisteren. En gewoon, ja, precies. De shitshow. De beste naar voren kan komen. Nou, de shitshow, dat misschien gaan goed, we daar. Ja, in dit jaaroverzicht met hoogtepunten gaan we daar misschien nog wel eens wat van horen. Ja, die shitshow. Nee, er zijn weinig podcasts die ik echt helemaal tot het einde allemaal luister. En tot nu toe heb ik bij de shitshow zit ik echt op een 100% score. Ja, ik ook. Ik weet niet of ik 5 had. Dat weet Luc hoeveel sterren in wel. Ja, daar komen we misschien. Daar komen we straks op. Denk ik straks op. Laten we naar jullie topjes 3 gaan. Maar dan moeten we ook even, als we naar hoogtepunten toch ook van het jaar gaan luisteren, dan moeten we even langs die tune die voor zoveel mensen een ringtoon is geworden. Ja. Nou, dat vind ik wel een hele mooie nalatenschap. Ja, is heel mooi. Ik wacht nog steeds op de dag dat ik in een café zit en deze ringtoon hoor afgaan. Uit iemands telefoon. Dat je straal laveloos aan lage wal geraakt in een café zit. En dat je dat dan hoort en dat je denkt, oh god, zo was het. Dat is toch, maar ik ben volgens nog de enige van dit gezelschap die hem heeft, toch? Ja, ik heb de Vink ringtoon niet. Ik heb hem nooit gekregen. Heb je hem als ringtoon, Vink? Vink? Nee. Vinkent. Ik heb Niels ringtoon, maar wel zijn Pitri. Oké. Laten we naar de eerste compilatie gaan. Vinnie, dit is jouw topje 3 van 2021. Laat me horen. Ik herinner me dat we zo met de auto zijn gevlucht toen ik klein was. En dat wat een hond. En die liep kilometers achter ons, want die wil ik heel graag meenemen. Maar die konden we niet meenemen. De hele auto onderweg heb ik daardoor gehuild. Naïb is 5 jaar oud als hij moet vluchten voor de oorlog in zijn vaderland Afghanistan. Samen met zijn ouders, zijn broertje en zijn zus. Alles moest ook stiekem. Je wist niet wie je moest vertrouwen. Je wist niet wie je op school moest vertrouwen. Wij moesten ons mond houden dat wij überhaupt van plan zijn om weg te gaan. Dat mocht niemand weten. Na jaren van onzekerheid vindt Naïb met zijn familie voorlopig veiligheid in Nederland. En dat werd gezegd tegen ons dat wij waarschijnlijk over 2 maanden terug worden gestuurd. En toch creëert hij langzaam een plek voor zichzelf. Ik heb in een magazijn gewerkt bij PostNL, nachtdiensten. Ik heb bij Gamma gewerkt. En ondertussen studeert hij voor een baan in de zorg. Type, leren, type. Naïb ontwikkelt zich tot een voorbeeld. En iedereen, wow, heb je dat gedaan? En mijn studieloopbaan geleid van, wow, dat je in zo'n korte periode zoveel gehaald hebt. Tot de vroege ochtend van 7 oktober 2014. Indië, dit wonderlijke en prachtige land, rondom de evenaar, 65 maal zo groot als het moederland, met meer dan 70 miljoen inwoners. Indië, met zijn typische en dikwijls nog primitieve inlandse bevolking, wier zeden en gewoonten ons westerlingen onbegrijpelijk lijken, maar voor de inlander van de hoogste waarde zijn. Ja, zo kregen de Nederlanders het te horen. Ongeveer op het eind van de koloniale tijd, begin Tweede Wereldoorlog. Dit was wat in de bioscopen en via radio's verspreid werd. De uitspraak luidt dus: het Hof beveelt de gevangenneming van de verdachte. De camera's zijn. De camera's en de foto's zijn nu stop. Het is een van de meest iconische beelden van de Nederlandse televisie. Een worstelende man wordt door beveiligers aan armen en benen door de rechtszaal gedragen, terwijl hij tegen de rechter roept dat zij weet dat ze ongelijk heeft. Het is al die jaren op mijn netvlies blijven staan. Ernst Lauwers zit nu voor 12 jaar vast. Hij zit voor 12 jaar vast. En volgens u onterecht. Hij zit al 2 jaar vast. Mag ik dan wanhopig zijn? Zijn reactie op tv, op dat moment dacht, die man heeft het helemaal niet gedaan. Zo voelde dat. Eind 1999 wordt de weduwe Wittenberg vermoord in haar woning. Maar wat begon als een geweldsmisdrijf, is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een van de meest omstreden rechtszaken in Nederland. De Deventer-moordzaak. Ja, dat was hem, Vinnie. Ja, top 3. Ja, dat was hem. Wat hoorden wij? Wij hoorden eerst Sorry voor mijn broertje. Dat is een podcast die ook een aanmoedigingsprijs bij de Zilveren Reismicrofoon heeft gewonnen. En dat is werkelijk een waanzinnig ding geweest. Hij is zo ontzettend goed gemaakt. En hij beschrijft dus inderdaad de geschiedenis van die twee broers, die twee Afghaanse broers die naar Nederland komen met het gezin. En die een volkomen andere weg kiezen. En we horen hun hele gezin. Dus ze werken allemaal mee. En we horen echt een genadeloze ontleding, hoe dat zo heeft kunnen plaatsvinden. Hoe dat zo is gegaan. En ook daarbij is het ook radiofonisch nog verschrikkelijk mooi gemaakt. Waardoor je ook echt. Ja, het mooie van podcasts is, wat we altijd zeggen van hele goede podcasts. Je komt natuurlijk heel dicht bij je hoofdfiguren bij dit soort verhalen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook het mooie van radio. Hè? Dat radio, je hebt natuurlijk niet meer nodig dan een microfoon om er te zijn. En dat maakt deze podcast zo verschrikkelijk goed. Ook omdat die zo ontzettend conscientieus en journalistiek is gemaakt. Het is een hele mooie co-productie geweest tussen verschillende partijen. Hij wordt ook gebruikt voor studenten om van alles te leren over zowel media als over criminologie. Want de ene wordt natuurlijk die komt in de misdaad terecht en de ander die wordt uiteindelijk, geloof ik, jongeren werken. Maar wat bedoel je dan met dat je heel dichtbij komt? Hoe voelde je dat? Wat? Ik heb mezelf niet afgeluisterd. Ik ben bijna de eerste. Ja, ik vond het wel mooi en een mooi concept. En interessant hoe twee broers die hun leven zo uit elkaar kunnen lopen, dat de een op het slechte pad geraakt en de ander op het goede blijft. Ja. Maar wat heb ik dan nog gemist verder? Wat ik altijd heel mooi aan podcasts vind, is dat je echt als het ware deelgenoot van de levens van die mensen worden. En dat wordt je in deze podcast heel goed. Ook omdat ze er niet veel franje omheen doen. En gewoon die stemmen van die mensen laten spreken. Dat is eigenlijk hetzelfde als je hebt bij goede romans. Ja. Dat je ook zo in het verhaal wordt gezogen. Dat je je helemaal eigenlijk aansluit bij die wereld waar zij in zitten. Je mag daar even bij zijn. Het is echt een soort empathie machine. Of althans, dat is, vind ik sowieso altijd de kracht van audio. Veel meer dan, dan televisie of documentaires. Of zo werkt het bij mij in ieder geval. Ja. Dat ik bij zo'n podcast als Sorry voor mijn broertje helemaal de wereld kan inleven, hun verhalen kan horen, hun stemmen kan horen en daar de kleine finesses in horen die, als je dit bijvoorbeeld een televisieprogramma zou zijn, dan zouden die denk ik toch snel weer verdwijnen of zo. Zou er geen ruimte voor zijn. Nou, ja, het is aangedragen, toch Sam? Ja, dat zou heel goed kunnen. Goed zit ik niet meer in mijn... Luc zie ik heel enthousiast ja knikken, dus het klopt. Ja, klopt. Ja. Kijk. Zeker. En daarna hoorden wij natuurlijk Revolutie van David van Rijbroek. Dat is echt een monumentale podcast. Hij hoort eigenlijk ook bij het boek. Een monumentaal boek ook, bovendien. Ook zeer monumentaal boek. In elk opzicht ook? Ja, ook volume, qua grootte, zeker. Ja. Maar de podcast is iets anders van opzet dan het boek. Want in het boek staan de ooggetuigen veel meer centraal. En de laatste nog levende die het hebben meegemaakt, waar David van Rijbroek... Het? Wat is dat nog eventjes voor de luisteraar? Het is de Nederlandse overheersing van Indonesië. Wat tot 1949 ons Indië heeft geheten. En waar wij meer dan 3 eeuwen de dienst hebben uitgemaakt. En in hoeverre komt dit boek nou overeen met de podcast? In de podcast schetst hij meer de geschiedenis van de overheersing van Nederland. Dus hij leest er eigenlijk totaal niet voor? Nee, zeker niet. Wat hij doet... Kijk, er zijn natuurlijk we hebben dit jaar een heleboel Clara-podcasts behandeld. Clara, de klassieke radio van de Belgen. De Clara-podcasts blinken uit in heren die achter een microfoon gaan zitten en een eindeloze, palaverende monologen gaan houden. Met muziek tussendoor en geluid op de achtergrond. Of dat nou Johan Op de Beek is of Bart van der Loo of David van Rijbroek. Ze kunnen het waanzinnig goed. En Stan was er wel eens moe van geworden. Ja, maar niet bij Revolutie hoor, want dat vond ik echt... Het komt ook omdat het onderwerp interesseert me gewoon meer dan bijvoorbeeld het Hof van Lodewijk XIV. En als je afvraagt het verschil tussen boek en podcast, is ook dat, en dat miste ik een klein beetje in de podcast, hoe geweldig Revolutie de podcast ook is. In het boek staan echt de stemmen van de mensen centraal. Ja. En dat, want hij heeft echt honderden mensen gesproken op tal van eilanden in Indonesië, in Nederland, in Nepal. En Japan hij ook. Vertelt meer. Oh, Japan ook, inderdaad. In de podcast vertelt hij over hun verhalen en hoor je ook wel wat stemmen. En in het boek spreken die voor zich. Maar dat is natuurlijk, hij heeft dit natuurlijk achteraf gemaakt. En het is alsnog een waanzinnige, als je geen zin of tijd hebt om het boek te lezen, dan is Revolutie wat mij betreft ook wel een soort van verplichte kost als Nederlander. Nou ja, ik heb ook toen in het NRC geschreven dat eigenlijk deze podcast ook gewoon verplicht tot de middelbare scholen moet worden. Omdat het de geschiedenis van wat wij daar hebben uitgevreten in Indonesië op een niet ontziende manier vertelt. Zoals wij hem op de middelbare school eigenlijk nooit geleerd hebben. De ene massamoord en catastrofe volgt op de andere. Of de ene uithongering op de andere, het andere gebod. Maar het is wel interessant wat je zegt. Sowieso over als we vooruitblikken voor wat podcasts allemaal vermogen nog in de toekomst. Uh-huh. Het is ook normaal dat we boeken lezen. Misschien wordt het wel steeds normaler ook dat we daadwerkelijk straks een podcast als literatuur ingezet gaan krijgen. Nou, dat zou heel goed kunnen. En zeker dit soort geschiedenispodcasts. Want je kan in vrij korte tijd kan je ontzettend veel stof tot je nemen. En het dat verschilt wel per persoon, hoor, moet ik wel zeggen. Want ik heb wel moeite met die hele lange podcast. Een vrij korte tijd. En tot je nemen. Nou, het is 10 uur. En onthoud je het net zo goed als je het leest? Verwerk je het dan op dezelfde manier? Dat moeten de psychologen nog even onderzoeken. Vincent vertelt ook altijd dat hij met een notitieblok of met zijn braille machine notities aan het maken is tijdens het luisteren. Dat doe ik niet. Ja. Maar ja. Dat doe ik eigenlijk bij alles. Ja, ik kan dat niet zo goed zeggen hoe dat voor jullie is. Omdat ik mijn leven lang al gewend ben om via audio informatietappen te krijgen. Want vroeger, als mijn boeken bijvoorbeeld niet op tijd waren bij mijn studie in Braille, dan werden ze ingelezen. Dus dan moest ik studeren uit boeken die op bandjes waren gezet. Nou, dat was een hels karwei. En daardoor maakte ik altijd aantekeningen op. Dan hoef ik het maar één keer te luisteren. Dus jij bent beter in podcast luisteren eigenlijk dan wij. Ja, er iets van opsteken. Dat denk ik wel. Je bent een hele secure luisteraar, Vincent. Meneer Luc, ben jij van de lange podcast? Nee, dan haak ik er ook wel heel snel af. Gewoon een rondje door het park lopen. Dat is voor mij de ideale lengte van een podcast. Ja. Dat is dan niet 3 uur. Niet een strandwandeling van 3 uur. Tenzij die heel spannend is dat je weer terug wil naar die podcast wil luisteren. Of nog een extra rondje gaat lopen. Dat is me 1 keer gebeurd, maar lang geleden. Er zijn ook mensen die in de auto blijven zitten. Bijvoorbeeld als ze tijdens een autorit een podcast luisteren. Ja. Nou goed, jij moet nog naar die laatste podcast. Ja! Wat was dat ook alweer? Dat was dus de nummer 1 van de mediazaak. Dit is volgens mij wel de nummer 1, of niet? Van jou? Nou, nee, het was mijn nummer 3 eigenlijk. Oh, de 3. Dus je hebt niet helemaal de... Nee, maar ik moet ook zorgen dat het audiotechnisch een beetje lekker... Nummer 3 was wat mij betreft de David de mediazaak. Nummer 2 was Sorry voor mijn broertje. Nummer 1 was Revolutie eigenlijk in mijn top 3. Okay. Dus hebben ze nu in andere volgorde beluisterd. Ja, de David de mediazaak. Maar daar ga jij het straks natuurlijk ook nog over hebben, Stan. Ik ga het er ook nog over hebben. Ja, misschien. Dus zullen we dat straks bewaren? Ja, dat is goed. Maar vind ik wel interessant. Omdat wij daar in het beginsel dachten, just another true crime. Ja zeker. Ja, ik heb mijn oordeel daar later ook echt over moeten wijzigen. Want in het begin had ik daar... De eerste aflevering verhief die nog niet heel erg boven een true crime, inderdaad. Maar dat is daarna helemaal goed gekomen. Nou, misschien wel leuk om dit even als aanleiding aan te grijpen om even naar de cijfers te gaan. Ja. Luc. Ja. Meneer Luc van den Berg. Wat zijn de eerste cijfers die je ons voor wil schotelen? Willen jullie nu al horen hoe die mediazaak het heeft gedaan destijds? Ik ben nu benieuwd. Want jij hebt de... Je hebt eigenlijk verschillende categorieën uitgezocht, toch? Jij weet alles. Ik weet alles. Als je iets wil weten, dan zoek ik het nu voor je op. Luc, wat heb jij met cijfers? Nou ja, heel veel. Ik ben wel een man van de cijfers. Ik hou wel van de statistiekjes en de dingen. Vooral in de sport. Dat is eigenlijk, daar is het allemaal begonnen. Ja. Maar ja, als ik dan zo'n podcast zit te luisteren en ik hoor zoveel cijfers bij jullie voorbij komen, dan moet ik dat natuurlijk even onder elkaar zetten en het en er een draaitabel van maken. Ja, want ik spiekte net even mee op Luc's laptop en dat is echt een indrukwekkend Excel sheet. Als ik ooit iets doe in Excel namelijk, dan is het een soort van brei aan... Nou ja, ik weet rijen en kolommen en dan word ik altijd een beetje misselijk van mijn eigen resultaat. Hou op, schreeuw uit. Ik kan niet eens optellen in Excel. Ja, maar ja. Wat heb je ontdekt? Nou, het leukste is natuurlijk om even te kijken wie van jullie de meeste sterren geeft gemiddeld aan een podcast. Hè? Dus wie is het meest euforisch iedere keer en wie is eigenlijk de zure... Ja, dat is goed. Maar wil ik wel ook een psychologische analyse bij. Is goed, vertel. Dat heb ik wel ongeveer. Als we beginnen bij Stan, die geeft iets meer dan 3,5 ster per podcast. Wow. Daar zou ik blij mee zijn als maker. En eigenlijk is Stan minder zuur geworden dit jaar. Want vorig jaar waren het er nog 3,2. Dus Stan, er is iets met jou gebeurd. Je bent er zachter geworden. Minder kritisch misschien. Ja, dat is... Misschien sta je gewoon iets goeds gemutster in de studio. Ja, en we hebben natuurlijk... Vorig jaar was echt zo'n raar corona-jaar. Nu was het al iets minder. Dus misschien helpt dat ook mee. Misschien het voedingspatroon. En de kwaliteit van de Nederlandse podcast. Nee, maar je bent verhuisd ook. Je bent groter gaan wonen. Ja. Hey, dit is wel een interessante. Meer uit zijn hoofd dan ook. Dit is wel een teken. Als Stan positiever wordt over het niveau van de podcast, dan is dat echt een teken. Dat is een soort van graadmeter voor de stand van de kwaliteit van de Nederlandse podcast. Dat geloof ik wel. Ja, maar het is echt zo. Nee, we horen het toch ook. Vroeger hadden we wel eens echt slechte podcasts. En nu hoeven we minder... Kunnen we kritischer zijn ook bij het uitkiezen van podcast? Ja, dat is waar. De kwaliteit is natuurlijk wel... Dat we hij heeft kunnen Minou kritischer een heel zijn. Goed punt, ja. Minou. Ja. De kwaliteit is enorm vooruit gegaan. Nou ja, Vincent, bij jou eigenlijk hetzelfde. Want jij geeft nu bijna 3,8 ster per podcast. Waar dat vorig jaar nog 3,5 was. Wow! Ja. Ja. Maar de grootste positivo zit toch recht tegenover mij. Dat is Milou Brand. Misschien is het ook wel zo dat... hoeveel? Met bijna 3,9 ster per podcast. Ja, maar kijk, ik kan dat verklaren. Namelijk? Ja. Nou, ik vind het al leuk als iemand zijn best heeft gedaan. Oh ja. Heel leuk dat je de record-knop hebt aangedrukt, beste maker. Ja, dat is jouw insteek. Gewoon... kijk, ik denk altijd van ik kan mezelf niet als graadmeter nemen voor wat nou een interessante podcast is, omdat ik iedereen heeft zijn eigen interesses en ik wil me daar niet al te erg door laten leiden. Dus als ik een podcast niet interessant vind, dan ga ik gewoon echt kritisch kijken van oké, nou is audio kwaliteit goed, weet je wel? En dat is vaak best wel in orde bij de podcast die we bespreken. Als het niet zo is, dan geef ik ook een laag cijfer. Maar ik ga niet op mijn eigen interessegebied oordelen. Ja, nee, dat als ik het niet boeiend vind, dan of ja, oké, okay, maar nou ja, goed. Maar het is ja. Wel, ja, als iemand op record, ja, oké, okay, is waar. Ja, ja, maar, ben ik enthousiast. Ik probeer altijd na te denken, wat is, zeg maar, binnen, hoe zou de beste versie van deze podcast klinken? En hoe verhoudt deze podcast zich tot die beste versie? En soms is dat inderdaad 2 sterren en soms is dat 5 sterren. En meestal 3,5 hoor ik dus van Luc. Ja. Maar het is wel goed natuurlijk om inderdaad je eigen interessegebied niet helemaal te laten meespelen. Omdat inderdaad iets wat podcasts, het leuke van podcasts is dat ze gemaakt worden ook voor specifieke soorten mensen. Ja. Dus daarom zijn die sterren natuurlijk ook altijd, ik vind het, wordt er altijd een beetje ongemakkelijk van het geven. Ik hoop altijd dat mensen naar onze oordelen luisteren, naar onze fragmenten en daarop varen. Inderdaad, ik word daar dus ook een beetje ongemakkelijk van. En dan ben ik liever iets positiever dan iets negatiever. En misschien is het ook wel zo dat ik jullie gemiddelde ook een beetje op heb gekrikt. Dat was eigenlijk ook een van mijn analyses. Ik dacht, ik zal eens kijken waar komt dat door. En nou ja, ik begreep ook wel van jullie dat jullie soms je sterren ook on the spot pas bedenken. Yeah. Kijk, nou, daar kan het natuurlijk ook aan liggen dat jullie dan naar Milou kijken en dan in één keer een stuk positiever worden. Maar Milou is Nee, maar Vincent, in die zin is het goed dat ik volgend jaar gewoon vertrek. Dan kunnen jullie eindelijk weer gewoon kritisch podcast beoordelen met Misha Blok. Nou ja, wat inderdaad wat zowel, moment? Nou, zowel Vincent als Stan zijn meer sterren gaan geven met Milou dan zonder Milou. Nou, gemiddeld. Kijk, dus jij bent gewoon de ster. Ik ben niet het dus meest kritisch. De ster geluid. Die in de studio gewoon een enorme warmte en licht uitstraalt. Goh, dan gaan ze het lief doen opeens, hè? Die laatste uitzending. Ja. Ja, nu wel. Nu opeens. Goed. Dank, Luc, voor deze eerste... Dus dat deed ik nooit. Cijfer-update. Ja, je was altijd wel lief tegen mij. Stan, zullen we naar jouw compilatie? Laat me horen. Het zal ook wel niet in de goede volgorde staan, maar dat moet je daarna dan maar even aangeven. Ja. Wie had het nou ook weer gedaan? De boekhouder of de klusjesman? Ja, maar hoeveel procent zeker weet je dat het Michael de J. de moordenaar is? 100% is dat? 99,9 tot 100%. Als je nou alles op een rijtje zet, wie is dan de moordenaar van Jacqueline Wittenberg? De echte dader die loopt nog vrij rond. Ikzelf volgde de berichtgeving, maar ik raakte ook de draad kwijt. De meningen buitelden over elkaar heen in talkshows en in de geschreven pers. Hoe kon dit zo uit de hand lopen? Mijn naam is Annegriet Pietsma. En in deze podcast, de Deventer Mediazaak, ontrafel ik hoe een schijnbaar eenvoudige moord ontaardt in een mediacircus. Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een volksgericht. Met veel meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe. Sla, Hermitage en Uitgeverij van Oorschot presenteren Voor de Liefste. In deze podcast reageren 5 schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur, waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekwits. Verbeelding, won het weer eens van werkelijkheid. Ja. Toen dacht ik, dit is zo fucking mooi. Sowieso een bende die ergens neerstrijkt en de orde verstoort. Weet je, ik ben 16 en ik was dat ook aan het proberen. Dat ik ooit het woord trippen zou gebruiken in een gesprek. Heerlijk, ja. Ik ging me een beetje hierin verdiepen en nu zijn we over politiek aan het praten in plaats van literatuur. Maar dat is het eigenlijk toch? Ja, dat is Babel ook, ja. Dat is natuurlijk heel knap als een schrijver dat weet te bewerkstelligen, dat je wil ingrijpen in het verhaal, dat je weet, dit gaat onvermijdelijk verkeerd. Dit is Geen Kleine Man, een podcast van Audiocollectief Schik en Sophie Peters over het vrouwenlichaam in de geneeskunde. Een podcast over lange zoektochten. 23 jaar was mijn zoektocht. Dat is echt triest. Over onverklaarbare klachten. Oh. Over vrouwenratjes. Vrouwenratjes, vrouwenmuizen, ja, vrouwenratjes inderdaad. Over malaria-middelen met mogelijk dodelijke bijwerkingen. Dodelijke ritmestoornissen, dat is wel, denk ik, heel erg plezierig dat je dat als dokter weet. En over vicieuze cirkels. Ja, ergens blijft het kromlopen als het ware. Geen Kleine Man, binnenkort in je favoriete podcast-app. Zo. Ja, dit was mijn top 3 in omgekeerde volgorde. Oké. Maar dat is misschien wel goed, want we hoorden aan het begin mijn nummer 1 van dit jaar. En dat is de Deventer Mediazaak. Net ook bij Vincent hoorden. Die we net ook precies ook bij Vincent hoorden. Mm-hmm. Van Annegriet Wiersma. En in het begin, want we hebben deze ooit bij Vink besproken. En kun jij zien eigenlijk, Luc, hoeveel sterren wij hebben gegeven? Nou ja, daarom verbaasde het mij ook heel erg dat hij bij jullie allebei in de top 3 staat. Ja. Want jullie gaven in totaal 10,5 ster. En Vincent gaf er maar 3 en Stan gaf er 3,5. Ja. Dus dat hij dan nu in één keer bij jullie bovenin staat, dat verbaasde mij. Hoeveel gaf ik er? Jij gaf er dus 4. Kijk, ik gaf nog de meeste sterren van jullie allemaal. Ik zag de potentie van deze podcast. Ja. Mag ik even? Omdat ze zo goed het best had gedaan. Oh ja. Maar dat zei ik toch al net. Want inderdaad, naarmate we verder luisterden... We hadden toen geloof ik nog maar 1 of 2 afleveringen tot onze beschikking. Ja. En naarmate we verder luisterden, werd het steeds indrukwekkender. Ja, nee, dit is dus ook een goed voorbeeld van... Ja, vaar niet op onze sterren, maar luister vooral zelf ook als het je interesseert. Want ik ben ook door gaan luisteren nadat we deze besproken hebben bij Vink. En in de podcast, die ook best wel... bekend verondersteld mag worden, maar toch wordt de Deventer Mediazaak, wordt de Deventer moordzaak belicht door de ogen van de rol van de media. En ik vind dat, ik heb hem zelf ook als nummer 1 gekozen, omdat ik zelf in de media werk. Ik ben ook nieuwschef en site manager bij de Volkskrant. En daar heeft deze podcast ook echt een soort, is ook best wel ingeslagen als een bom. Dat hoorde ik. Alle journalisten en ook mensen die bijvoorbeeld normaal gesproken nooit podcast luisteren, die waren allemaal onder de indruk hiervan. Mm-hmm. En het heeft ook een gesprek losgemaakt op de redactie van de Volkskrant. En ik denk ook bij andere kranten en media over onze rol in dit soort zaken. Maar het heeft een gesprek losgemaakt, maar heeft het ons ook inzichten gebracht, waardoor dit misschien niet meer zou kunnen gebeuren? Kan de kracht van een podcast zo ver reiken? Ik denk, bijvoorbeeld Maurice de Hond was in deze periode dat de Deventer Mediazaak, de podcast, verscheen. Was Maurice de Hond, die een kwalijke rol heeft gehad in die hele Deventer moordzaak, was die veel aandacht aan het zoeken voor zijn coronaverhaal. En het is dan wel ook weer soms een goede reminder dat je kritisch moet luisteren naar hele vocale types. Er is overigens maar het is ook niet gezegd dat hij niet gelijk had over de hele corona. Maar het is meer dat dus je... Dus het leidt ook af van de inhoud. Het gaat heel erg over de persoon, Maurice de Hond. Nee, want die hele podcast gaat niet over Maurice de Hond. Het beeld op Maurice de Hond. Ja, maar dat is het. Daar is het veel te genuanceerd voor, deze podcast. Ja, maar het was natuurlijk wel zo dat Maurice de Hond een enorme rol gespeeld heeft in het zwart maken van de klusjesman. Ja. De klusjesman die we overigens ook, en dat is ook zo'n verrassing van deze podcast, die we zelf horen praten. Dat was voor het eerst. Want in de film, er is ook een film verschenen over de Deventer-moordzaak dit jaar. Daar is hij natuurlijk niet zelf aan het woord, maar daar wordt hij gespeeld. Door wie ben ik ook weer even vergeten? Van Groeningen heet hij van achteren, volgens mij die acteur. Nou goed, we hebben het niet over films, maar over podcasts. Maar dat weet ik niet, want toen deze podcast verscheen... toen kwam Maurice de Hond gelijk met een persbericht... dat hij met een belangwekkende mededeling zou komen. Maar die heb ik eigenlijk nooit gehoord. Hij zou zelf met een podcast komen over de Deventer-moordzaak. Maar daar heeft hij volgens mij nooit doorgezet. Gebeurd, of niet? Nee. Nou ja, dus net als een Twitter-account is voor zijn Seawards miljoenen al teruggestort... en elke dag daar wordt dan 9 gepost... moeten we ook een account... maken met, heeft Maurice de Hond al een verklaring gegeven? Ja, het is een excuses aangeboden. Ja. Excuses aangeboden. Ja, dat zou wel heel goed zijn. All party involved. Ja. Maar het was inderdaad dus de ontwikkeling, dus hoe zich deze podcast ontrolde, die hem echt geweldig maakte, uiteindelijk. Ja, en ook, ik was eerst bang dat het bij de eerste aflevering, en de eerste 2 volgens mij die we geluisterd hebben, dat het eigenlijk weer het zoveelste hoofdstuk zou worden aan het mediaverhaal van de Deventer-moordzaak. Maar eigenlijk is het bijna een concluderend hoofdstuk. Maar hier leg je wel mee een beetje een groot manco van Vink bloot. Zeker, ja, dat is ook zo. Namelijk, we kunnen niet al die podcasts, alle afleveringen luisteren... maar we vinden wel dat we sterren mogen geven. Ja. Maar goed, mensen moeten die sterren dus ook niet te serieus nemen. Dat zeggen nee, we ook maar altijd. We hebben er wel een hele aflevering nu. En mensen zijn ook wel gepikeerd soms als ze lage sterren krijgen. Nou ja, maar ik moet je wel zeggen dat ik probeer wel, als er meer afleveringen beschikbaar zijn, om zoveel mogelijk te luisteren. Ja, maar alles gaat niet. Je kan niet alles luisteren. Nee, dat gaat niet. Maar ik probeer dan wel. Bijvoorbeeld, stel nou dat er van 1 al 4 beschikbaar zijn. Dan luister ik 1 en 2. En dan luister ik ook nog eventjes een stukje naar 4. Of naar het eind van 4. Gewoon zoveel mogelijk. Om te kijken hoe het dan gaat. Ja, ik ben ook wel meer gaan luisteren. Ja. Meer afleveringen. Minimaal 2 bijna wel altijd. Nou goed. Ja. En zal ik door dan naar nummer 2? Go ahead. Dat is Voor de Liefste. Dat is eigenlijk een miniserie op de podcastfeed van Slacast heet die podcast. Dat is Stichting Literaire Activiteit Amsterdam. Nou, doet er niet toe. Dat klopt. Dat doet er wel toe. Ja. En het klopt ook. En het klopt. Ja. Maar hierin ontvangt Ellen Dekwiets, dichteres, columnist, gasten, schrijvers die reageren met een nieuw verhaal op bekende Russische liefdesverhalen. Dus in de eerste reeks. En ik hoop dat het een eerste wat mij betreft komt er meer. Maar komen Maartje Wortel, Massie Houtak, Sophie Lakmaker of nu Toby Lakmaker. Meer mensen. Connie Palme, inderdaad. Je hoorde al even haar prachtige stem. Oh, mijn favoriete schrijver. In het fragmentje. Ja. Die komen langs en die hebben een verhaal geschreven dat reageert op een bekend Russisch liefdesverhaal. Dat lezen ze voor. En daarna gaan ze in gesprek over de grote Rus die het geschreven heeft. Ja. En ik vind het zo'n mooie podcast omdat het een hele simpele vorm is. En in zijn simpelheid gewoon perfect uitgevoerd, wat mij betreft. Ja, en natuurlijk niet alleen een simpele vorm, maar ook nog een van de meest creatieve podcasts die er zijn. Want je moet een heel nieuw verhaal schrijven als schrijver. Gebaseerd op bijvoorbeeld De Vrouw met het Hondje. Ja, van Tsjechov. Ja. Ja. Ik heb het boekje net gekocht. Echt waar? Ja. Ik had het toen ook van de bibliotheek geleend. Toen ik die aflevering met Maartje Wortel, waarin ze reageert. Ja. Maar het is natuurlijk ongelooflijk interessant dat je iemand een opdracht geeft voor een podcast. En daar leent deze vorm van audio zich natuurlijk ook weer waanzinnig goed voor om dat te gaan doen. Vroeger deed ze dit soort dingen ook op de radio, maar dat is allemaal weg daar. En dan is het natuurlijk heel mooi als dat overgenomen wordt door podcast. Ja. En tenslotte had ik op plek 3, die hebben we redelijk recent besproken, Geen Kleine Man. Dat is de nieuwste podcast van Audio Collectief Schik samen met Sophie Peters. En dat vond ik een. Dat is. Die podcastserie bestaat uit 1 lange documentaire. En die gaat over seksenongelijkheid in gezondheidszorg. En een aantal verdiepende gesprekken, die ook allemaal wel een uur duren of zo, met medische professionals. Over gezondheidszorg voor vrouwen en minderheden. En hoe de hele wereld eigenlijk is ingericht op mensen die hetzelfde lichaam hebben als Vincent, Luc en ik. Ja, nou, ik denk dat die van velen nog wel vers in het geheugen zit, want die hadden we laatst nog besproken. Ja, dus ik ben benieuwd, aangezien jij de meest kritische sterrengever bent, hoe heeft Stan deze podcast destijds beoordeeld? Geen Kleine Man? Met 5 sterren. 5 sterren en die andere 2? Dus de Slakas, kun je dat ook? Ook 5 sterren. Heel goed. En de Deventer Mediazaak 3,5 sterren. Ja, oké, dat is 3,5. Ja. Okay, maar verder ben je dus redelijk richtlijnig meteen correct enthousiast. Gewoon. Heb je nog meer leuke leuke sterrenbevindingen, Luc? Nou ja, kijk, we horen het nu ook al natuurlijk dat de meningen af en toe uit elkaar liggen. Dus ik heb gekeken bij welke podcast lag de mening van jullie het verst uit elkaar. Oh, leuk. Hey. Dat was helemaal aan het begin van het jaar al. Dat was nog een vink met Misha. De podcast Relaas, zegt het jullie nog wat? Ik kijk even naar Vincent en Stan. Oh, was dat een Vlaamse podcast? Relaas... Oh, wauw. Jullie hebben het in ieder geval allebei 4 sterren gegeven. Misha was er minder tevreden over. Die gaf maar 2 sterren. Ja. Goh, Misha, verdedig je. Ja. Maar ook, kijk, hier stonden jullie nog allebei aan dezelfde kant. Maar jullie hebben ook wel eens tegenover elkaar gestaan. Want als ik een jaar burgemeester noem... Oh ja. Daar was Vincent enthousiast over. De podcast met George Freudig. Ja, daar was ik wel bij. Vincent was daar enthousiast over met 4,5 ster. Stan, jij gaf 2,5 ster. Ja, ik vond dat zo'n plichtmatige Hallo meneer de burgemeester. Ja, ik vond het interessant, niet spannend. Ja, dan gaan we niet. Wat mij betreft had het een documentaire mogen worden. En niet had geen hele podcast hoeven zijn. Ja, ik vond hem heel leuk, omdat hij een jaar lang had gewacht met monteren en dus in zijn voice-over vooruit kon blikken van ja, maar hij wist toen nog niet dat het zo erg zou worden. Mm. Ik vond hem heel leuk, ja. Ja, je ziet me dan ook alweer dat Vincent misschien wat milder is. Dus ik heb ook gekeken wie geeft het vaakst de maximale score van 5 sterren. Nou ja, Stan, ja, dan kom jij toch weer onderaan uit. Ja. 13 keer wel. Nou, dat is echt heel veel. En dat is heel erg veel, want vorig jaar gaf je maar 4 keer. Zo! Ja, maar vorig jaar hebben we op een gegeven moment een moment gehad... 9. Waarbij we een soort van een nieuwe herijking van het sterrensysteem... Een nieuwe herijking? Ja, herijking, sorry. Weet je door wie dat kwam? Ja, door niemand minder dan... Mijn vrouw Mariska. Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Toen, die heeft jullie even wakker geschud en toen is er... toen zijn die 5 sterren die... kwamen in één keer van alle kanten aanvliegen. Ja, het regende sterren. Ja, want zij had gemaild, zij is lerares. Even voor degene die nu nog geen Wink luisterde. Zij geeft les en zij zegt... als er gewoon niks is aan te merken, dan geef je gewoon een 10. Ja. Dus als je dat ook hebt en je hebt geen kritisch punt... dan moet je 5 sterren geven, klaar. En daar heeft ze heel erg gelijk in. Mm-hmm. Dus sluit ik me volledig bij aan. Maar Milou, jij bent niet veel genereuzer dan Stan, hoor. Met 15 keer 5 sterren. Ja, maar Stan heeft gewoon heel vaak dat ook gedaan. Is Vincent de meest? Vincent, 27 keer 5 sterren gegeven dit jaar. Hallo, hey. Ja. Vincent. Zo, dat is 2 keer zoveel als Stan. Wat is een ster dan nog waard? Ja, je bent wel echt een beetje... Probeer jij indruk te maken op iemand? Ja, dat sowieso. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat Vincent... Maar ik vind dat mensen, als mensen hun best gedaan hebben... Dan? Nou ja, Vincent, ik moet er wel bij zeggen dat jij ook degene bent die het vaakst de minimale score geeft. Nou ja, tenzij je 0 sterren, dat is nog nooit gegeven. Vincent Bijlo, een man van uitersten. Ja. Ja. Nou ja, maar dat heb ik ook bij, als ik enquêtes moet invullen met dingen cijfers moet geven, heb ik dat ook vaak. Dat ik denk van ja, je moet wel... Dus alles is bij jou zeer goed of zeer teleurstellend? Ja. Een man van uiterste. Nou, dus ja, dat is duidelijk. Misschien wel. Misschien, ja, dat zou kunnen. In ieder geval 3 keer 1 ster van Vincent. En voor jullie allebei maar 1 keer. Mm. Maar Stan heeft wel 2 keer 1,5 ster gegeven. Ik weet niet wat dat... Heel mild ben ik. Ja. Ik weet niet of iemand daar dan meer blij mee is... met 1,5 ster dan met 1 ster. Maar... Jongens, zullen we naar mijn compilatie? Ja, leuk, ja. Oh, we zijn binnen. Dit is de podcast Sarah's Mysteries. Hey, wacht. Ik ben Sarah en in deze podcast los ik samen met kinderen mysteries op. Wat doet dat rare luik in mijn school? Elke aflevering 1 mysterie. Hallo? Voor het te laat is. Oh, kijk, het raam. Het raam is inmiddels dicht. Waarom moeten ze echt thuis zijn? Luister mee en ontdek het geheim achter gesloten deuren. Wie zijn mijn geheimzinnige buren? Live op de Vogels podcast van Zeldzwijk. Dit is mijn droom dat dit ooit ging gebeuren. Yes! Dit is zo vet. Ik wilde een aflevering over de mezen maken. Maar het is een ontdekking van een Siberische zeldzaamheid geworden. Ik kan het niet geloven, maar het is echt zo. Hè? Zo. Zo, ik heb er zin in. Pas op, je wordt bijna doodgereden. Oh. Hugo de Jonge, in Linda, op de vraag... Als ik je volgend jaar nog eens wil spreken... moet ik me dan op het Rotterdamse stadhuis melden of in het torentje? Joh, dat weet ik helemaal niet. Weet je, ik heb in mijn leven vrijwel nooit gesolliciteerd. Ik voer de taak uit die ik krijg toegewezen. Dus ik wacht gewoon maar even af. Mij geleid des heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Inspirerend. Deze week in de Shitshow. Heeft Stef naar een dubbele anale penetratie gekeken? Had iemand aan Janneke's sushi gezeten? Ergert Stef zich weer aan van alles? En wordt Janneke nooit meer gebeld door vrienden? En we eindigen lekker warm. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Doorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. De show door vrouwen, voor mannen. Ja, dat is mijn top 3. Staat ook in de goede volgorde. Ik heb op 1 Sarah's Mysteries. Ik vind haar podcast is voor kinderen, maar ook voor volwassenen echt leuk om te luisteren. Omdat je gewoon weer helemaal terug bent in die kinderwereld die vol verwondering zit. En blijdschap en spanning. En ik vond dat gewoon echt heel goed gemaakt door Sarah de Monchi. Heel leuk, verrassende, vond ik ook. Ik ben blij dat je maar erin hebt gedaan. Dat we nog even, dat we ook een kinderpodcast vanavond. Nou ja, en het is ook wel echt een van mijn favorieten. Ik ben daar gewoon dol op. Sowieso ook als je hier naar luistert. Dit zijn dus kinderen, de Vogelspodcast. Dus kinderen, vogels en grappige vrouwen. Nou, wat heb je nog meer nodig in het leven? Ja, vind ik echt. Niets meer, nee. Niks. Dus nou ja, terecht nummer 1 voor mij, Sarah's Mysteries. Dan... Terecht. Ook een hele terechte nummer 2 is de Vogelspodcast. Ja, dit heeft zoveel mensen aan het vogelen geslagen. En ik denk dat ze zo de liefde voor natuur en voor de wereld om je heen... in een tijd waarin je toch echt opgesloten zit in je eigen huis... voor je gevoel misschien... Ja. In 2020 en ook in 2021 ook nog wel een stukje. Dat je daar gewoon uit werd getrokken. En dat je de wereld was groter dan dat. En er zit zoveel blijdschap tussen deze jongens. Die dynamiek is... Ja, het is grappig. Ik help ook van mensen die normaal gesproken... die nooit podcast luisterden, vrienden van mij... die dan wel opeens de Vogelspodcast gingen luisteren. En dat vond ik ook grappig. Hoe enthousiast ze daar ook van werden. En, ja. Nou, er zat een hele leuke chemie tussen hun, hè? Ja. Ja, en als je ook kijkt naar... Binnen no time stonden ze ook in alle kranten ongeveer. Dus het was een ontzettend media-geniek onderwerp ook. Ja. En ze zijn nog steeds bezig. En nou, laatst was aflevering 27, daar kwam dit fragmentje uit. Dan ontdekken ze een hele, hele, hele zeldzame vogel. De Brubo, dus de bruine boszanger. Ja. Die zien ze opeens en die is hier echt... echt vrijwel nooit zie je dat vogeltje hier. En ja. Staat helemaal niet. Arjan, de man die dat hier heel veel van weet. De polyfinario is dat. De polyfinario, is dat ook een vogel? De kroet. Die herkent dat vogeltje meteen aan zijn roep. En dan gaan ze hem zoeken en dan zien ze hem. En de euforie is, nou, enorm. En je voelt het gewoon door je oren heen en je gaat er gewoon van lachen. Dus we moeten aflevering 27 absoluut luisteren. Sowieso even gaan luisteren. Ik was er een tijdje uit geweest met die podcast, want ik was naar de shitshow aan het luisteren. Ja. Maar in de tussentijd, ze hebben geen enkele steek laten vallen. Ze zijn misschien nog wel alleen maar beter geworden. En het is echt dus niet een one day fly or one day bird. Nee. Ja. En dan de shitshow. Ja, ja. Need I Say More, dat is echt mijn lievelings... podcast van het moment. Dus gewoon thuiskomen. Ja. Ja, thuiskomen en gewoon... Ik had hem dus bijna nog voor een tweede keer aangedragen. Hè? Wist je, nou, heb je ja, dat? Ja, jij had hem voor de tweede keer aangedragen. Je kwam met die aflevering over dat... weet je nog waar die op ging? Nou, ik ben het even kwijt. Nee, dat is ik had hem met plezier. Ontzettend leuk. Ik vind hun... Stan vindt het niks. Nee, hij snapt het niet. Nee, ik ging dus heel... Ik weet nog dat ik in de studio... ook een soort verbaasd naar jullie zat te kijken... toen jullie zo enthousiast aan het bespreken waren. Met name naar mij, hè? Gewoon helemaal... waarschijnlijk mijn ironieradar ging niet af bij het luisteren. Dus ik nam het veel te serieus. En ja... Nou, fijn dat je dat zelf inziet achteraf, Stan. Nou, ik heb heel veel zwakte. Zou je nu ook meer goed voornemen, nou, Stan? Dat weet ik niet, want ik vind... Ja, het leven met een korreltje zout nemen in 2022. En alle podcasts ook. Nee. Ja, maar nee, niet podcast. Nooit met een korreltje zout. Nee, allemaal heel serieus. Ja, ja, ja. Nee, maar ja, het is ook wel gewoon voor mij, wat mij betreft, toch een beetje een babbelpodcast. En er zijn er heel veel van. Ze hebben allemaal een publiek en dat vind ik leuk, maar not for me. Nee, maar deze is zo ontzettend leuk, omdat zij... Ze doen het hele laconiek, hè? En ze... dat meesterlijke gesprek met Harry Mens bijvoorbeeld, wat ze hadden. Dat was natuurlijk echt... Ja. Ik vind dit veel meer dan een babbelpodcast. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Ja. Maar goed, daar hebben we alles over gediscussieerd. En dat gaan we geen tweede keer doen, want het zou zonde van de tijd zijn. Luc, heb jij nog leuke lijstjes voor ons? Nou, ik heb ook even gekeken wie de beste podcast aandraagt. Oh, dus wie het beste is in de podcast uitzoeken? Uitkiezen eigenlijk, okay. Ja. En onderaan staat daar de luisteraar. Oh. Ja, daar zijn jullie toch niet zo enthousiast over. Was vorig jaar ook zo, hè? Ja, hardnekkige laatste plek. Heb je daar een gemiddeld cijfer bij ook? Of dat ja, niet? Het aantal sterren wat jullie geven aan de podcast... die de luisteraar aandraagt, dat is 10,6 ongeveer. Het is echt ruim voldoende ook weer. Dus, dat wel. Dat bedankt, wel. Luisteraar. Dat is maar, al best veel, hoor. Ja, dat is meer dan 3 per persoon. Ja. 3,2. Nee, meer. Maar we waren al nooit best in rekenen. Dat is ook wel iets wat mij bijblijft van dit jaar. Sterren optellen. Ja, maar degene die de beste podcast aandraagt, dat is Stan. Die zit daar gewoon een vol punt boven. Wow. Een vol punt. Dus gewoon 11,6 sterren geven jullie aan de podcast van Stan. Maar Stan loopt misschien ook het minste risico met de dingen die hij uitzoekt. Oh, nou, ja. dat weet ik niet helemaal. Want van de beste podcast die van jullie de maximale score heeft gekregen, daarvan is het merendeel aangedragen door Stan ook. Dus het zijn toch wel hele... Door jullie allemaal als heel goed bestempeld. Correcte podcast. Vooruit. Ja. Misschien voordat we naar de allerbeste gaan, nog even kijken welke misschien de wat mindere goden waren volgens jullie. Ja. Ik heb bijvoorbeeld de podcast Broers. Van Rijk en Sam Hofman. Oh ja, dat was ook wel... God, wat waren jullie daar overdreven woest over, zeg? Nee, dit is vrees. Maar dat was ook een soort combinatie van... dit is de meest beluisterde podcast van Nederland, ongeveer. En dit is zo ongelooflijk slecht. Ik hoef er niet naar te luisteren. Oninteressant. Dus jullie waren verongelijkt en daarom... We waren ongelijkt, ja. Jullie boze sterren. Nou, doorgesnoven en gezopen, verwende gastjes zijn. Ja, het was echt niet interessant. Maar het wordt weer fel, hè? Ja. Zie je het? Ja. Maar dan komen denk ik ook... bedenk me ook opeens een andere podcast. Nou, er was nog eentje die nog net iets minder was volgens jullie. Dat was de Moordkast. Ja, die was... Ja, ook heel populair, hè? Ja, ook heel populair, ja. Staat ook hoog in de Spotify. Ah, die vind ik moreel nog fouter of zo dan Broers. Omdat zij gewoon echt de meest gruwelijke verhalen gaat uitmelken door Wikipedia-pagina's na te praten. En met niks wezenlijks nieuws te komen. Ja, die was ook heel erg. Ja. Zou die Moordkast... Ja, zou ook wel eens bedreigd zijn? Nou, ik zou niet zeggen dat... Nee, ik ga geen gevaarlijke uitspraken doen. Ja. Nee. Dus, weet ik niet. Wat denk jij? Nou ja, nee, dat degene die een Moordkast maakt ook wel eens met moord bedreigd wordt. Zij heeft helemaal niks. Er staat ook niks op het spel bij haar. Echte journalisten worden bedreigd voor het werk wat ze doen. Nee. Gevaarlijk werk. Nee. En dit is niks. Nee, ik vind het een hele merkwaardige podcast. Breek ons uit deze negativiviteit. Vertel ons, wat was de beste podcast? Nou ja, jullie hebben dus 7 keer 15 sterren gegeven. Dus de maximale score. Met z'n 3 tegelijkertijd. Oh, wow. Ja. Vorig jaar waren dat er maar 2. Dat was toen Godrecht en Oorlog in je lichaam. Van Hans-Jaap Melissen. Ja. Dit jaar dus 7. Aantal hebben we al gehoord. De Sarah's Mysteries zit daarbij. Revolutie zit daarbij. De Slaakast voor de liefste zit daarbij. Maar ook Stervelingen. Raas. Ja, die was ook heel mooi. Ja. Raas en de basketbal. Oh ja, dat is ook goed gemaakt. Ja. Pronk. Zo, Pronk, leuk. Ik heb ook nog getwijfeld of ik die in mijn top 3 zou doen. Er is ook eentje die jij hebt aangedragen. Ja. Ik zeg en, het en Geen Kleine Man. Ja. En inderdaad, van deze 7 zijn er 6 door Stan aangedragen. Dus Zo, werkelijk. En die 7e door Vincent. Nou, wat goed van jullie. Hè? Goh. Ja. Goh. Nou. Als er iemand niet gemist gaat worden. Nou. Nee, leuk bruggetje. Maar ik heb wel... dan hoeft anderen het niet meer voor me te doen, snap je? Over eindes gesproken. Ik heb iets op papier gezet. Mag ik het aan jullie vertellen? Ja. Of willen jullie eerst iets zeggen? Ik wil ook weet dat wat Vincent zeggen, maar... iets wil zeggen. Nee, wacht. Ik ga wel eerst en mogen jullie daarna. Oh ja, geen okay? Anders ben ik niet meer bij machten. Ja. Vinkjes waren we. Maar aardige vinkjes. Al zeg ik het zelf. Veel mensen schijnen ons niet eens te hebben gekend. En dat is eigenlijk niet goed te begrijpen. We luisterden, gaven sterren bij de vleet en vielen elkaar ongenadig in de reden als het nodig was. En als je het echt allemaal wilt horen, dan wil je waarschijnlijk eerst weten waar ik geboren ben en wat een waardeloze jeugd ik heb gehad en wat mijn ouders allemaal gedaan hebben voordat ze mij kregen en meer van dat sentimentele gelul. Maar eerlijk gezegd heb ik geen zin om het daarover te hebben. Dus begin ik op een willekeurige vrijdag op zaterdagnacht in maart. Het was mijn eerste vink. En we hadden een bevredigende uitzending gehad. Geen van ons was over woorden gestruikeld of gestorven. En met mijn auto reed ik met gezwinde spoed door de slagboom van het Hilversum Mediapark en verdween de nacht in na de uitzending. Het was het begin van mijn avonturen met jullie, Vincent en Stan. Mannen die ik mijn vrienden ben gaan noemen. En nu staan we hier, aan de voet van een nieuw jaar. De toekomst is een dauwdruppel op mijn vinkenvleugel, glinsterend in het ochtendlicht. maar ik heb nog nooit gevlogen, laat staan alleen. Dus ik kan nog niet echt zeggen hoe of wat of waarom. Maar ik weet dat ik moet vertrekken. Een vos schreeuwt. Er vliegt een pinda door de lucht. Lieve Stan en Vincent en Luc. Het is tijd om mijn vleugels te spreiden. Ik verlaat het nest, de warme broedplaats waar ik zoveel geleerd heb. En of ik kan vliegen, dat moet blijken. Maar mocht ik vallen, dan zal misschien een van de luisteraars mij wel vinden, herkennen en de dierenambulance bellen. Of mij met één soepele handomdraai genade geven. Dank u wel. Doei jullie. Je moet er nog bij komen. Dank je wel voor deze mooie... Dank je mooie wel, Milou. Boorden. Ja, dat is ontzettend mooi. Maar ik denk dat wij je ook wel opvangen dan. Ja, en niet het nekje omdraaien. Dat vond ik zo naar ja, beeld. Ik dacht, ik doe even... Ik eindig droefgeestig. Een beetje dramatisch. Aan de voet van 2022. Ja. Ja, nou, Milou, ik heb niet zoiets literairs voorbereid en geschreven. Maar je hebt iets wonderbaarlijks gedaan het afgelopen jaar. Je bent natuurlijk volledig in het diepe gegooid voor zowel Miss Podcast als voor Vink. En je hebt dat op een onnavolgbare eigen wijze gedaan. En met een enorme gretige nieuwsgierigheid ben je begonnen op een totaal onbevangen manier radio gaan maken. Die een hele eigen stem heeft. Er is niemand anders op Radio 1 te vinden die zo intuïtief en zo eigen gereid, hè, met de nodige rommeligheid daarin ook natuurlijk. Maar die is heel mooi, omdat die bij jou hoort. We kunnen bijvoorbeeld ook nog even vertellen dat Milou, vlak voordat we hier wilden gaan opnemen, ontdekte dat ze haar twee microfoons vergeten was. Die andere twee zijn van mij, maar we hadden dus maar twee microfoons in plaats van vier. Ik had wel alle hapjes bij me. Ja, dat is belangrijk. Dat is veruit het belangrijkste. Ja. Dus die moesten toen nog gehaald worden. Maar dat je dat dus op een volkomen eigen manier hebt gedaan. En dat je, het was natuurlijk nogal wat waarin je terecht kwam. Want Misha, Stan en ik hadden natuurlijk een soort chemie opgebouwd en het hele programma gemaakt. Maar eigenlijk ging dat vanaf moment 1 gewoon echt helemaal goed. Ik heb af en toe wel eens wat aanwijzingen gegeven. Mm-hmm. Ja, maar dat was ook, dat had ik ook nodig. Ja, gewoon om wat meer uit je schaduw te komen en wat meer een ruimte op te eisen. Maar ja, ik vind het. We hebben een prachtige tijd gehad. Een hele mooie tijd. En je hebt de hele eigen stempel op dit programma gedrukt. Nou, wat ontzettend lief. Ik hoop dat we elkaar nog vaak zullen zien. En ook misschien mooie podcast maken. Of nou ja, wat dan ook voor samenwerkingen kunnen aangaan. Dat lijkt me een heel leuk idee. En ik zou willen. Wat is dat? Wat is dat? De vlucht! Bubbels! Ja, en echt... Lekker. Dankjewel, Vincent. Heel lief. Niet heel nodig, maar wel heel lief. Ja. En ik heb ook heel genoten van jullie. Maar goed, dat is wel een beetje duidelijk volgens mij. Ja, we gaan het nu nog heel veel lieve, zoete woorden naar elkaar herhalen. Het genot van drank. Dat doen we zo naar. Ja, ik heb ook nog, terwijl jij inschrijft, ik heb nog de woorden van mijn opvolger. Misha Blok, die het volgend jaar weer met jullie gaat doen. Ah. Wil je dat even horen? Ja, ze heeft een hele lieve boodschap voor jullie ingesproken. Kers, hier een berichtje van Miss Podcast. Wat een mooi podcastjaar was het. En wat fijn dat jullie dankzij de recensies alle Vinkluisteraars hebben kunnen behoeden voor het luisteren naar slechte podcast. Want dat weten we allemaal, dat is zonde van de tijd. Milou, dank je wel dat je sinds maart mijn plek hebt ingenomen. En Vinnie en Stanny, ik kijk er heel erg naar uit om vanaf januari weer met jullie Vink te gaan maken. Doeg! Ja, nou, ik gun het jullie van harte dat jullie lekker door mogen met Vink. En ik ga zeker luisteren. Wat gaat Vincent Stan doen? Die gaat even uit het raam. Oh, jeetje, bloemen. Nou, wat zijn jullie toch een schatten. Die bloemen moest ik even van het balkon halen. Ja. Alsjeblieft, no, Milou. Dankjewel. Heel erg bedankt. Mooi. Dat wat je een er mooie was. Shirtjes. Heb je dit zelf uitgezocht? Elkaar. Met hulp van iemand in een kraam. Oh, lief. Ja. Nou, jongens. Ja. Proost. Laten we proosten. Pro. Op het nieuwe jaar. op 2022. Ja, op Vink en op nog heel veel mooie podcasts. Luc, bedankt ook voor je hulp vandaag. Heel graag gedaan. Dank Luc. Ja, Luc, ook voor jou 5 sterren. Ja, 5 sterren. Wat mij betreft. Noteer ze. 1 miljoen sterren van mij. Ja. Proost. Proost. Oh ja, en na nu het NOS-journaal van 2 uur. Gevolgd door... Nachtzuster. Ja. Is dat er ook gewoon in de Ja, dat is er gewoon. In de oud en nieuw ja, nacht? Ja, kijk, nou, daar staat ze. Als dit kan je rekenen. Ja. NPO Radio 1. 2 uur zit